Maurice, mon frère. Inomet mörker så slutar. Hur guld och purpur i skoven den där. Bysilgrus och klutar. Vinka karum frusin brusan. Lovat stod kanton i porten.